Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zalewna-Sewera i Radosław Mróz. Byli posłowie PiSu tłumaczą się z madryckiej podróży, ale w Prawej Sprawiedliwości szans na powrót nie widać. Dla nas sprawa panów jest zamknięta. Po pożarze w Zamku Książ trwa liczenie strat, spłonęła część dachu. Szybko to odbudujemy. Zamek będzie jeszcze piękniejszy niż był. Miłość do żony sekretem na długowieczność. Tak jest w przypadku portugalskiego reżysera, który kończy dziś 106 lat. Na początek w serwisie powrót madryckiej trójki. Dysponujemy bardzo poważnymi ekspertyzami prawnymi, które potwierdzają naszą tezę. Posłowie Kamiński, Hoffman i Rogacki zapewniają, że nie złamali prawa. Wzięli pieniądze z sejmowej kasy na przejazd samochodem do Hiszpanii, a polecieli samolotem tanich linii lotniczych. Teraz przekonują, że jest to zgodne z sejmowymi przepisami. Pytanie, kto dał się przekonać? Komentarze na Wiejskiej zbierała Małgorzata Naukowicz. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie chce analizować tłumaczeń byłych kolegów. Dla nas sprawa panów jest zamknięta. Ja muszę powiedzieć, że ja się nie spodziewałem innej odpowiedzi. Mówi poseł PO Jerzy Fedorowicz. Wiary tłumaczeniom Hoffmana, Rogackiego i Kamińskiego nie daje też Stanisław Żelichowski z PSL-u. Było to coś, co się nie powinno zdarzyć. To obciąża całą klasę polityczną. Konsekwencją madryckiej eskapady trójki posłów był audyt podróży zagranicznych zlecony przez marszałka Sejmu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Już ruszyło szacowanie strat. Wkrótce ma ruszyć odbudowa dachu Zamku Książ na Dolnym Śląsku. Około 100 metrów kwadratowych dachu strawił pożar. Powstała potężna dziura w barokowej części gmachu. Rozpoczynamy prace mające doprowadzić bardzo szybko do udostępnienia zamku odwiedzającym. Szybko to odbudujemy. Zamek będzie jeszcze piękniejszy niż był. Zapowiada prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Z żywiołem walczyło wczoraj ponad 30 jednostek z całego regionu. Jazzmed dla polskich F-16 za ćwierć miliona dolarów w bazie lotniczej w Krzesinach. Za kilka godzin zostanie podpisana umowa na dostawę amerykańskich pocisków manewrujących do myśliwców. Amerykański dostawca unowocześni też oprogramowanie do wielozadaniowych samolotów, które są na wyposażeniu naszego lotnictwa. Agnieszka Drążkiewicz. Uroczyste podpisanie umowy na dostawę pocisków odbędzie się w tej samej bazie, do której w 2006 roku przyleciały pierwsze 4 wielozadaniowe myśliwce. Po 8 latach eksploatacji F-16 zostaną doposażone w najnowocześniejszą broń na świecie, mówi wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak. Na pewno jest to osiągnięcie, rzecz, na której nam bardzo zależało i w związku z tym jestem zadowolony, że te trudne formalności przeszły szybko, a to dowodzi dobrych relacji sojuszniczych. Na sprzedaż Polsce JASM-ów musiał zgodzić się amerykański kongres. Za 40 pocisków nasz kraj zapłaci $250 milionów. Pierwotnie cena wynosiła 2 razy tyle. Pierwsze JASM-y trafią do Polski za 3 lata. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Magazyn Time wybiera człowieka roku, ale w tym roku wybór padł na grupę ludzi. Lekarzy walczących z wirusem Ebola. To dzięki nim reszta świata może spać spokojnie, tak uzasadniała wybór wydawca prestiżowego magazynu Nancy Gibbs. Za niestrudzone podejmowanie aktów odwagi i miłosierdzia, które dały światu czas na wzmocnienie działań przeciwko chorobie, za podjęcie ryzyka i ratowania życia ludzi, walczący z wirusem Ebola zostają człowiekiem roku 2014. Magazynu Time. Według najnowszych danych na skutek wirusa Ebola na świecie zmarło dotychczas 6388 osób. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła do tej pory prawie 18 tysięcy przypadków potwierdzonych, prawdopodobnych i podejrzewanych zarażeń wirusem Ebola. Odnotowano je w sumie w 8 krajach. Są to Gwinea, Liberia i Sierra Leone, a także Mali, Nigeria, Senegal, Hiszpania i Stany Zjednoczone. Jest najstarszym i wciąż aktywnym reżyserem na świecie. Portugalczyk Manuel de Oliveira kończy dziś 106 lat i nie zwalnia tempa. Szykuje filmową premierę i zdradza sekret długowieczności. To miłość do żony. Z Lizbony Adriana Bąkowska. Imponującą rocznicę artysta uczci w jedyny możliwy sposób. Krajową premierą swojego najnowszego filmu Starzec z Resztelu. Obraz był do tej pory wyświetlany na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Wenecji i Toronto. Oliveira zadebiutował jako aktor jeszcze w niemym kinie w 1928 roku. 3 lata później postanowił spróbować swoich sił po drugiej stronie kamery. Od tej pory niestrudzenie pracował, a prawie każdy sezon przynosił nowe jego dzieło. Pytany o sekret swej długowieczności i znakomitej formy, twórca odpowiada zawsze, iż jest nim nieustająca miłość do żony, z którą tworzą zgodne małżeństwo od ponad 70 lat, oraz do licznych dzieci, wnucząt i prawnucząt. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Znamy pełen skład 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj jako ostatnie do kompletu awans wywalczyły Manchester City i Schalke. The Citizens wygrali trudny wyjazdowy mecz z Romą 2-0, a Schalke skromnie 1-0 pokonało Maribor. Zwycięstwem 3-0 nad CSKA Moskwa fazę grupową zakończyła inna niemiecka drużyna, już wcześniej pewny awansu Bayern Monachium. Trener Bayernu Pep Guardiola chwalił swoich piłkarzy, podkreślając, że wszyscy potraktowali mecz bardzo poważnie. Guardiola komplementował zwłaszcza Bastiana Schweinsteigera. Trener Bayernu dodawał, że jest dumny z całego zespołu, który przegrał w fazie grupowej tylko jedno spotkanie. Powodów do radości nie brakowało trenerowi Schalke Roberto Di Matteo. Na pomeczowej konferencji prasowej nie krył zadowolenia z wyniku meczu i wywalczonego w ostatniej chwili awansu. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie, byliśmy lepszą drużyną. Maribor zagrał dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie, ale w drugiej byliśmy zdecydowanie lepsi i rozstrzygnęliśmy mecz na naszą korzyść. Di Matteo podkreślał, że zwycięstwo i to bez straty gola jest bardzo ważne dla jego wciąż ewoluującej drużyny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Świetny mecz w barwach Ajaxu rozegrał Arkadiusz Milik. Nasz zawodnik strzelił gola, miał asystę i wywalczył rzut karny w wygranym 4-0 meczu za Apoelem Nikozja. Ajax zagra w Lidze Europy, bo w tej grupie awans wywalczył już wcześniej Barcelona i Paris Saint-Germain. W starciu tych drużyn lepsza była Barsa, która wygrała 3-1. Jednego z goli strzelił Messi, który z 75 bramkami na koncie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców wszechczasów. W pozostałych meczach Athletic Bilbao 2-0 wygrał z Batę Borysów, Chelsea 3-1 pokonała Sporting, a Porto 1-1 zremisowało z Szachtarem Donieck. Nie w piłkarskiej Lidze Mistrzów, ale w siatkarskiej przegrał Chemik Police po tiebreaku z Dynamem Kazań. To pierwsza porażka mistrzyń Polski od 361 dni. Przegrały też oba nasze zespoły w koszykarskiej Eurolidze. Wisła Kanpak Kraków z Montpellier, a Energa Toruń z Basket Bursz. Wygrał za to Stelmet Zielona Góra w Pucharze Europy z Pinarem Izmir. A w NBA wygrali Washington Wizards 91-89 z Orlando Magic. Marcin Gortat zdobył 10 punktów i miał 5 zbiórek.

Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali Panasonic 3D Smart TV 1200 Hz w świątecznej cenie 1799 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister w kancelarii premiera, posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdzie jest pani premier? Pani premier bardzo ciężko pracuje i muszę powiedzieć, że z podziwem patrzę, jak rzuciła się wir pracy. No to jest odpowiedź godna ministra w kancelarii premiera. Nie, rzeczywiście zaczyna dzień bardzo wcześnie i kończy go bardzo późno. No, niektórzy dopytują, dlaczego w tym dniu pracy nie znajduje czasu dla dziennikarzy w ostatnich dniach i sugerują, że po wyborach samorządowych pani premier gdzieś się schowała za drzwiami kancelarii. Nie schowała się i ile razy jest w parlamencie, tyle razy państwo, wszyscy dziennikarze mają do niej dostęp. Rzeczywiście w tej chwili może tej aktywności medialnej nie jest tak dużo, ale... A dlaczego? Wejście w te obszary, które weszła pani premier, sprawy związane z górnictwem, zamykanie budżetu, przecież my w tej chwili w Sejmie będziemy głosować budżet, przygotowywanie zadań na przyszły rok. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Wyjazdy zagraniczne. W każdym tygodniu przynajmniej dwie wyprawy zagraniczne pani premier. W przyszłym tygodniu także, mimo że mamy Sejm. Tej pracy jest bardzo dużo i ja sądzę, że zawsze słyszę od dziennikarzy, zresztą będąc jeszcze rzecznikiem Donalda Tuska, że zawsze premiera dla dziennikarzy jest za mało. No to niektórzy mówią, że Ewa Kopacz stosuje metodę Donalda Tuska właśnie, że kiedy są trudne tematy, to się wycofuje, chowa w cień. A czy widział pan w polityce łatwe tematy? Ja mam wrażenie, że zawsze w polityce są trudne tematy i zawsze premierowi, czyli tej najważniejszej osobie, zadaje się te trudne pytania. Ja mam wrażenie, że i występowała w programach radiowych. Jest jej trochę w mediach, ale na pewno będzie więcej. A to jest przypadek, że w poniedziałek na przykład po spotkaniu z premierem Turcji nie było konferencji prasowej, miała być, została odwołana. Po spotkaniu, posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego pani premier się nie wypowiadała. Wczoraj rzeczywiście prosto dokładnie z tego posiedzenia pani premier wyjeżdżała natychmiast w Polskę. Po spotkaniu z premierem Turcji także był wyjazd, także to nie jest tak, że wyjeżdżała za granicę zresztą po tym spotkaniu, także czas ograniczał. A komentarz w sprawie raportu Senatu USA o więzieniach CIA ze strony pani premier jest dość lakoniczny, niezbyt rozległy. Bo właściwie co pani premier może tutaj powiedzieć? Stała się rzecz bardzo niedobra. Polska straciła w jakiś sposób w opinii światowej. Ten raport pokazuje, że i Kongres Stanów Zjednoczonych i prezydent w jaki sposób został przez służby niepoinformowany, w jaki sposób oszukany. Ten raport spowoduje, że mam nadzieję, że polskie śledztwo będzie się toczyło w tej sprawie żwawiej, że będzie podstawa do prowadzenia tego śledztwa i tylko tyle. A dlaczego prezydent? Źle się stało, że w Polsce miały miejsce takie rzeczy, bo Polska jest krajem, który bardzo przestrzega i stara się przestrzegać praw człowieka i to nie powinno mieć miejsca. Jakie rzeczy? Co pani ma na myśli? No to, co czytamy w raporcie, że dochodziło prawdopodobnie do tortur więźniów. A dlaczego prezydent Obama dzwonił do pani premier Kopacz tuż przed publikacją tego raportu? Żeby uprzedzić ją, że będzie ten raport, jak ten raport będzie wyglądać. Uważam, że to jest dobra praktyka. Nie może być tak, że premier kraju zostaje zaskoczony takim dokumentem. To, że mam nadzieję tylko, że i mówiła o tym pani premier, że ten raport nie wpłynie na pogorszenie stosunków polsko-amerykańskich, że te stosunki będą dobre, że zapewniał o tym prezydent Obama, że jesteśmy ważnym sojusznikiem i że USA zobowiązuje się do przestrzegania i realizowania wszystkich zobowiązań. To, że prezydent Obama dzwonił do pani premier Kopacz i była to rozmowa, to jest potwierdzenie, że w Polsce były więzienia CIA? Jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Na to wskazuje częściowo ten raport, ale ja mówię, to jest materiał do śledztwa dla naszej prokuratury i wydaje się, że trzeba spokojnie wyjaśniać bez emocji. No, pytam o to dlatego, że wczoraj były prezydent Aleksander Kwaśniewski przekonywał kolejny raz, że nie było w Polsce tajnych więzień CIA. Znaczy, to jeśli nie było, to po co prezydent Obama dzwoni do premier Kopacz? Znaczy, jest ten raport, jest to materiał dla prokuratury. Ta sprawa na pewno dla Polski nie jest czymś, czym możemy się chwalić. A to jest czas na uchylenie tajemnicy w tej sprawie? Znaczy, podejrzewam, że wielu tajemnic nie da się w tej sprawie uchylić, natomiast trzeba sprawę wyjaśnić. To jest zadanie dla prokuratury, dla której raport będzie materiałem. Pani minister, czy ktoś prowadzi nagonkę na Radosława Sikorskiego? Na pewno ma bardzo trudny czas w polityce w tej chwili. Czy trudny czas, czy nagonkę? Bo pani ułagodzi być może znaczy, ton, nie, którego używa sam zainteresowany. Na pewno jest to sytuacja nieprzyjemna. Ta sprawa, o której ostatnio mówią media, była kilka lat temu wyjaśniana. Radosław Sikorski ją wyjaśnił. Prokuratura nie wstrzęła śledztwa, nawet nie podjęła takich działań. A wyjaśniona w Platformie Obywatelskiej też była? Przedstawił wtedy, co pamiętam, dlaczego były takie, a nie inne kwoty w jego rozliczeniu biura. Także teraz tłumaczył, no każdy poseł powinien tak Przepraszam, prowadzić. Kilka dni temu w tym studiu na pani miejscu siedział minister Grabarczyk, wiceszef Platformy i mówił, że Platforma się tym nie zajmowała wcześniej. Ja pamiętam jeszcze, to było za czasów, kiedy szefem Platformy był Donald Tusk i dotyczyło to dokładnie tych samych nazwisk. Było wyjaśnienie, ta sprawa została zamknięta. Ponownie wraca. Ja tylko chciałam powiedzieć tak. Każdy z posłów, z 460 posłów dostaje taką samą kwotę na prowadzenie biura. I to od posła zależy, jak w ramach przepisów te pieniądze będą dzielone, bo przecież inaczej płaci się za biura w dużych miastach, gdzie są droższe, inaczej się płaci za komunikację. Wszystko zależy od regionu, w którym jest posł. Ale powinniśmy rozliczać posłów z tego, jak prowadzą to biura, jaka jest dostępność wyborców do tego biura i to wyborcy oceniają, czy to biuro i poseł dobrze działa, czy źle. No ale jeśli poseł wydaje pieniądze przeznaczone na jego podróże, na podróże jego współpracowników, pracowników biura, to dobrze? No ale pracownicy biura także muszą się przemieszczać, dostają zadania i mają, muszą I można te pieniądze wykorzystać z tej kilometrówki benzynowej? Nie, kilometrówka jest tylko dla samochodu posła. A jeśli wiceminister Neumann mówi, że te pieniądze przeznaczał na podróże swoich pracowników? Nie wiem, jak to rozliczył, ale kilometrówka ta benzynowa dotyczy tylko posłów. Czyli trzeba wyjaśnić sprawę wiceministra Neumanna i jego pieniędzy? To znaczy, to jest wypowiedź medialna, nie wiem, jak jest w rozliczeniu, to jest pytanie do niego, ale... No, ale to ale zostanie mu postawione nie, w Platformie Obywatelskiej? Ale ja bym chciała powiedzieć tak, na pewno pracownicy biura także muszą pojeździć w terenie, to nie jest tak, nie zawsze poseł może dotrzeć, nie zawsze może dotrzeć w sprawach interwencyjnych. To jest musi jasne, być mobilność. Pani minister, przecież nikt nie mówi, że... Nie, ale że ja mam takie wrażenie, jeździć, że w tej chwili nie interesujemy się, jak funkcjonują biura, czy dobrze funkcjonują, czy są rozwiązywane sprawy wyborców, tylko zajmuje się rozliczeniami, które są skonstruowane nie od dzisiaj. Kiedyś przyjęto tak, że wyglądają tak inaczej. Może trzeba zrobić, żeby były jeszcze bardziej precyzyjne. Marszałek Sikorski twierdzi, że jest nagonka na jego osobę i że jego kosztem próbują się wybielić byli już posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy na pewno wczorajsza konferencja dla trzech byłych posłów PiSu, no nie była to dobra konferencja. Byli mało wiarygodni i ich argumenty były sprzeczne z tym, co mówi Kancelaria Sejmu o tym, jak należy rozliczać wyjazdy zagraniczne. Nie wiem, po co taką konferencję zrobili, ale była bardzo niewiarygodna. Biuro Ochrony Rządu zdecydowało, że nie ujawni historii podróży prywatnym samochodem, podróży służbowych ministra Sikorskiego. To zamyka sprawę? Czy to jest pytanie do Biura Ochrony Rządu, ale wydaje mi się, że Radosław Sikorski nie naruszył prawa. Jako poseł ma prawo i obowiązek jeździć teren i jako poseł musi także rozdzielać obowiązki ministra, czy nawet ministra spraw zagranicznych od obowiązków posła. Proszę zobaczyć, że bardzo często, kiedy minister jedzie gdzieś na imprezę partyjną, jest oskarżany o to, że korzysta z samochodu ministerialnego. Jest bardzo ciężka granica i bardzo trudno czasami politykom ją rozdzielić, ale muszą do tego przykładać starannie. Chyba o tym, o czym pani mówi, wie na przykład minister Halicki, także minister poseł, a on przekonywał, że Sikorski powinien sięgnąć do kalendarza i rzeczywiście udowodnić te ja swoje powiem wyjazdy. Panu, bardzo trudno, znaczy ja nie odważyłam się sięgnąć do kalendarza za 7 lat i przypomnieć sobie, co robiłam 7 lat temu jeżdżąc. To jest bardzo trudne. Możemy przypomnieć sobie to, co robiliśmy w ostatnim roku, w półroczu, za 7 lat. Ja bym się tego nie odważyła. A kilka dni temu słyszeliśmy, że władze Platformy Obywatelskiej zwrócą się do posłów, ministrów Sikorskiego, Arłukowicza i Neumana. I było to wyjaśnienie? Platforma zamknęła to? Przecież ci panowie codziennie tłumaczą się w mediach, z tego co wiem. I to wystarczy? Na razie nie ma żadnego powodu, żeby, nie słyszałam, żeby był z tego powodu zwoływany zarząd partii, chyba nie ma takiej potrzeby. Brała pani udział, pani minister, w 50. urodzinach marszałka, wtedy ministra Sikorskiego? Nie. Nie była pani zaproszona? Nie był. No, rozgorzała dyskusja, czy za niecałe 14 tysięcy można ugościć godnie ponad 100 osób, można. 100 kilkadziesiąt osób? No, wszystko zależy, jak się wymyśli taką imprezę. Przecież można robić świetne spotkania towarzyskie za dużo mniejsze pieniądze. 14 tysięcy, tyle zapłacił Radosław Sikorski za wyżywienie, napoje, dekoracje stołów i nocleg. Jednej osobie, jak się domyślam. Jednej plus osoba, za wynajęcie od Ministerstwa Obrony Pałacu Potockich w Helenowie. No i tutaj niektórzy pytają, czy każdy inny zapłaciłby tyle samo. No wie pan, no proszę sprawdzić rachunki, to już nie jest pytanie do mnie, natomiast wiem, że za takie pieniądze, to są spore pieniądze, można zrobić. Fakt. Przypomina dzisiaj, że kiedy w ubiegłym roku opisywał te 50. urodziny ministra Sikorskiego, pytał, dlaczego gości eskortowała policja. I wtedy Komenda Główna odpowiadała, że to była oficjalna wizyta szwedzkiego ministra spraw zagranicznych Karla Bildta i stąd to spotkanie. Możliwe, że pan minister był na tych urodzinach jako gość specjalny i wykorzystał to do rozmów dyplomatycznych. Nie byłam na tych urodzinach, nie wiem jak wyglądały, nie komentuję. Pani minister, premier Kopacz wizytowała niedawno Ministerstwo Zdrowia. Wyszła z tego resortu uspokojona? Znaczy Ministerstwo Zdrowia to jest bardzo trudne ministerstwo i nikt jak pani premier Kopacz nie wie, jakie tam są problemy i z jaką trudną materią musi się zmierzyć każdy minister zdrowia. Rzeczywiście w tej chwili wprowadzany jest pakiet onkologiczny, bardzo ważny pakiet. Jest koniec roku, więc dla Ministerstwa Zdrowia to jest chyba najtrudniejszy czas. I pacjenci od nowego roku będą mieli zapewnioną opiekę w przychodniach, jeśli chodzi o tak, podstawową opiekę zdrowotną? Tak, powinno być i mam nadzieję, że to się powiedzie, bo przecież to jest od wielu miesięcy przygotowywane. Minister Arłukowicz wiedział, jakie są problemy. Mam nadzieję, że to się uda. Może w 100% nie będzie tak, jakbyśmy chcieli, ale powinno być dobrze. Pytanie, czy pacjenci na hasło mam nadzieję czują się wystarczająco uspokojeni? Na pewno trzeba robić te zmiany, bo ludzie chorzy na raka muszą mieć szybszą pomoc, szybszą diagnozę i szybciej uzyskać taką ścieżkę leczenia. To zapowiadał minister Arłukowicz. Do tego przekonywał rząd i mam nadzieję. Muszę powiedzieć, mam nadzieję, bo nigdy w 100% nie można powiedzieć, że coś zadziała. Dopytuję dlatego, że kilka dni temu lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie przyjęli uchwałę, że nie podpiszą umów na nowy rok. No tak, tylko ja powiem tak. Jeżeli będziemy uważali, że służbie zdrowia mogą pomóc tylko większe pieniądze, to nigdy ona się nie zmieni. Pieniądze są potrzebne, ale przede wszystkim potrzebny jest inny model organizacji. Ale jeśli nie będzie podpisanych umów, to pacjenci nie będą mieli opieki. Na pewno pacjenci będą mieli opiekę do końca roku jeszcze 2 tygodnie. A to dobrze, że podpisujemy umowy z lekarzami kolejny raz za 5-12, mówiąc jeszcze kolokwialnie? Nie, co rok, właściwie ostatnie lata były spokojniejsze. Tutaj rzeczywiście wchodzi nowy program, nowy sposób i tych emocji jest dużo. Ja mam nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia nad tym zapanuje, bo nie wyobrażam sobie, żeby pacjenci 1 stycznia byli zagubieni. No ale można było przewidzieć te emocje, pani minister. Ale to nie jest nic to nowego. To nie jest tak, że ministerstwo teraz... To trwa, to jest proces, który trwa od wielu miesięcy. Rozmowy ze środowiskami medycznymi są trudne, bo rzeczywiście na lekarzy są nałożone dodatkowe zadania. Ale jeżeli myślimy o tym, żeby poprawić jakość funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju, to także inaczej należy podzielić te obowiązki. I czasami na lekarzy muszą przyjść większy nakład pracy. To jasne, tylko że zarządzenie Narodowego Funduszu Zdrowia do tej pory nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Będzie jasne pewnie około 20 grudnia, jak ono wygląda. Trochę późno. Bo trwają właśnie negocjacje z lekarzami. Ja powiem tak, jestem przekonana, że do świąt te umowy będą podpisane. Małgorzata Kidawa-Błońska, minister w Kancelarii Premiera, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za tę rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

w studiu gości. Agnieszka Stępień także. Marcina Dzierżanowskiego z Wprost witamy. Dzień dobry. I Agatona Kozińskiego z Polski The Times. Dzień dobry. Po ogłoszeniu raportu amerykańskiego Senatu o brutalnych przesłuchaniach dokonywanych przez CIA w tajnych więzieniach poza granicami Stanów i Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller wreszcie wczoraj przyznali, że CIA miało też swoją bazę w Polsce, w Starych Kiejkutach. Mówili o tym wczoraj. Słychać było, że politycy są rozczarowani, że mają spory żal do sojusznika, że ujawnił sprawę. Czego więc nauczyli się nasi politycy po tej historii o amerykańskim sojuszniku? Pan Agaton Koziński. Czego się nauczyli? Albo jakie wnioski powinni wyciągnąć? Że w polityce naiwność to jest największy grzech, jaki można popełnić, a tutaj zdaje się polskie władze na początku XXI wieku popełniły właśnie ten błąd. Natomiast podoba mi się mimo wszystko solidarność polityków. Tutaj mamy, trzeba mówić chyba o pewnej solidarności ponad podziałami partyjnymi, ponieważ właściwie wysłuchując bardzo wstrzemięźliwych komentarzy i do raportu Senatu i do wczorajszej konferencji byłych przywódców SLD, polityków pozostałych, ci co zabierali głos też byli bardzo oszczędni w słowach. Wszyscy właściwie mieli świadomość, że gdyby stanęli przed dokładnie takim wyborem, jakim stanęli ówczesny premier i ówczesny prezydent, prawdopodobnie popełniliby podobne błędy we współpracy z Ameryką, bo zwyczajnie taka była potrzeba operacyjna, taka była potrzeba chwili. Taki też był świadomość Polski, która, przypomnijmy, to jest bardzo ważny ten kontekst historyczny. Po pierwsze tuż po 11 września, po drugie tuż po naszym wejściu do NATO i jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. My wtedy byliśmy rzeczywiście na międzynarodowym podwórku z naszą rozchwianą gospodarką, znajdującą się w głębokiej recesji, naszym stawianiem pierwszych kroków na wolnym rynku w gospodarce rządzonej według zasad kapitalistycznych, nie socjalistycznych. Byliśmy naprawdę, mieliśmy perspektywę widzenia wielokrotnie krótszą niż dzisiaj i stąd się wzięły właśnie te błędy naiwności. Pan Marcin Cieszanowski. Rzeczywiście dzisiaj łatwo pastwić się nad Kwaśniewskim czy Millerem po kilkunastu latach, ale rzeczywiście jak sobie przypomnimy nastroje i społeczne i w ogóle międzynarodowe nastroje, to jakoś łatwiej mi usprawiedliwić tę ich ogromną oczywiście naiwność i też pewną taką niefrasobliwość w użyczeniu amerykańskiemu sojusznikowi polskiego terytorium. No ale niewątpliwie problemem dzisiaj jest jednak pewnego rodzaju zdrada, jakiej ten sojusznik wobec tych polityków się dopuścił. Myślę, że to jest naprawdę duży problem i ten telefon Obamy do Ewy Kopacz, po którym ona powiedziała, że te stosunki się nie zmienią, no wydaje mi się, że jednak już nic nie będzie takie, jak było wcześniej. To znaczy po tym, co się wydarzyło, po tym raporcie, rzeczywiście ta zasada ograniczonego zaufania do sojusznika no, powinna chyba obowiązywać. To jest w ogóle problem pewnej naiwności polskiej dyplomacji, polskiej polityki międzynarodowej w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że od kilku lat szczęśliwie patrzymy już za ocean z trochę większym krytycyzmem i trochę bardziej jednak próbujemy się jakoś ulokować tutaj w Europie. Ja się nie zgodzę z tym, że Amerykanie, że z Ameryką będziemy taką ograniczoną zasobami. Amerykanie cały czas mają gigantyczne zasoby, na których nam zależy, że przykładowe F-16 rakiety, które do nich niedawno kupowaliśmy, gaz łupkowy i technologię jego wydobycia, mają mnóstwo atutów i dlatego cały czas musimy z nimi żyć, tylko po prostu być bardziej realistyczni. Czyli kochaj... Dokładnie to miałem na myśli. Tak, czyli kochaj, ale sprawdzaj. I chyba taką zasadą też kierują się Stany. Przypomnijmy sobie całkiem niedawną aferę podsłuchową, gdzie sojusznik niemiecki, czyli Angela Merkel też była przez Stany podsłuchiwana. Ale teraz przechodzimy do innego tematu. Madrycka trójka. Na początku tygodnia po długim milczeniu przemówił Adam Hoffman. Wczoraj na konferencji prasowej wystąpiła cała trójka. Wyrzuceni z PiS posłowie Hoffman, Kamiński i Rogacki przekonywali, że działali zgodnie z prawem, obyczajem, a wszystko co złe, to co o nich powiedziano, to wina ataku, jaki przeprowadził Radosław Sikorski, a potem pielgrzymowali po mediach. Udał się posłom ten pierwszy krok w kierunku powrotu do polityki, czy raczej średnio? Nie mam wątpliwości, że postąpili zgodnie z obyczajem sejmowym. Mam wątpliwości, czy postąpili zgodnie z prawem, ponieważ tutaj zdaje się ostateczne rozstrzygnięcie będzie dokonywała prokuratura, a potem sąd, ponieważ oni przedstawili swoją interpretację przepisów. Kancelaria Sejmu wczoraj przedstawiła swoją interpretację przepisów sprzeczną z tym, którą przedstawiła madrycka trójka, no ale to interpretacją ani jedno ciało, ani drugie ciało nie jest od interpretacji przepisów. przepisów, od tego są sądy i zdaje się, tak to się skończy. Nie zmienia to faktu, że cała ta afera wystawia całej klasie politycznej fatalną ocenę i tutaj już bez względu na to, na barwy partyjne. Nie ukrywam, jestem bardzo zmęczony tą dyskusją o kilometrówce, bo o takich rzeczach zwyczajnie nie powinno się dyskutować. To nie jest problem, który warto się zastanawiać. Dla mnie problemem, którego kompletnie nie ma, jest na przykład ten wspomniany przed chwilą przy okazji stosunków polsko-amerykańskich gaz łupkowy. Na poważne tematy w polskiej polityce od bardzo dawna nie ma poważnych dyskusji, natomiast mamy nieustanny ciąg dyskusji o właśnie sprawach typu kilometrówki. No ja się trochę tu nie zgadzam. To oczywiście, że można wszystko sprowadzić do kilometrówki, ale no jednak sytuacja, kiedy posłowie, ministrowie w sposób oczywisty naciągają państwo, w sposób taki po prostu ordynarny, sposób. I jeszcze mają czelność wystąpić na konferencji prasowej i mówić, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No to jest jakiś przejaw rzeczywiście ogromnej degeneracji klasy politycznej. I rzeczywiście to nie chodzi o te pieniądze, bo to nie są z punktu widzenia budżetu państwa duże pieniądze, no ale no tak to bywa. No, przypomnę, że prezydent wielkiego mocarstwa kiedyś omal nie stracił politycznej głowy za to, że uprawiał seks z jakąś panią. Więc czasami rzeczywiście ta nieuczciwość polityczna wychodzi na takich drobnych, myśmy dali tytuł drobne cwaniaczki kiedyś, prawda, we wprost, pisząc pierwszy raz o tej aferze związanej z przekrętami sejmowymi. No tak to czasem bywa w polityce rzeczywiście na całym świecie, że jakiś drobny przekręt zdradza nieuczciwość polityków. Ja myślę, że ten wczorajszy rajd medialny trójki posłów, byłych posłów PiSu, pokazuje jednak pewne nowe zjawisko w polskiej scenie politycznej. Ja tak od kilkunastu lat się przyglądam polskiej scenie politycznej już jako dziennikarz i wielokrotnie zdarzało się, że politycy dawali jakiś blamasz. No, ktoś wyszedł pijany na mównicę sejmową, ktoś inny został złapany na jakimś przekręcie. Zazwyczaj ci posłowie na dłuższy czas znikali, starali się nie pokazywać. Tutaj mamy nowe zjawisko, to znaczy ci posłowie idą i mówią, że są ofiarami. Stają naprzeciwko opinii publicznej, naprzeciwko kamer i przekonują, że są uczciwi. No, czarne nazywają białe. No kompletnie nie przekonali. No myślę, że się kompletnie skompromitowali, ale właściwie jakie to ma znaczenie? No z ich punktu widzenia oni nie mają już nic do stracenia, walczą o wszystko. No tonący brzydko się chwyta. Jeszcze odniosę się dwa słowa do tej degeneracji. Zgadzam się, że to przejaw degeneracji polskich polityków, tylko inaczej to diagnozuje powód tej, raczej inaczej diagnozuje tę degenerację niż tutaj pan redaktor. Przykład Billa Clintona jest bardzo dobry. Prawie stracił stanowisko, ale z tego stanowiska nie stracił, ponieważ miał osiągnięcia wagi państwowej, chociażby rozkręcenia amerykańskiej gospodarki, które go broniły i dlatego w końcu tego procedury impeachmentu nie wszczęto. Tych trzech posłów właściwie nic nie broni, ponieważ o Adamie Hoffmanie słyszeliśmy, bo rzeczywiście był częstym gościem medialnym i dobrym graczem wewnątrzpartyjnym, bo co zrobił dla państwa, to już możemy się zastanawiać, czy znajdziemy jakiś przykład. O dwójce pozostałych nie wiemy właściwie nic, nie słyszeliśmy właściwie o ich dokonaniach właściwie nic do czasu wybuchu afery madryckiej. Gdyby zajęli się rzeczywiście ważnymi kwestiami, mieliby się czym bronić. Oni nie mają tarczy, za którą mogą się schować. Teraz jeszcze jedna sprawa. Czy czekają nas zmiany na scenie politycznej? Ruch Narodowy przekształca się w partię. Chcą startować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Chcą też wystawić swojego kandydata na prezydenta. Czy powstaje konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości? No, taką konkurencją Ruch Narodowy jest od dawna. Może teraz zawiązuje się dopiero w partii, ale przecież w wyborach startuje już od pewnego czasu. Ale mówią, że teraz będzie im łatwiej, organizacyjnie będzie im łatwiej, jeśli będą partią. Znaczy nie ma masy krytycznej dla Ruchu Narodowego. Elektorat, który ta partia mogłaby zagospodarować, dużo sprawniej zagospodarowuje Janusz Korwin-Mikke, to on zgarnia z górkę. Ale są otwarci na współpracę z Januszem. No tak, tylko że najpierw muszą przekroczyć 5%, żeby uzyskać zdolność koalicyjną, nawet na tak niskim poziomie, jakim jest współpraca z Januszem Korwin-Mikkem, gdzieś tam w głębokiej opozycji sejmowej. To jest bardzo wysoki poziom, bo przypomnijmy, że mieli w ostatnich wyborach 1,4%. Ja rozumiem, że tam mówi się o połączeniu sił jeszcze przed wyborami ewentualnie, co mi się wydaje mało realne. To znaczy, wydaje mi się, że to są niepołączalne elektoraty mimo wszystko. Ten Ruch Narodowy stawia pewne warunki, jeśli chodzi o kapitalizm, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, że należy uznać. Ale Ale to są po prostu niepołączalne elektoraty. To znaczy, nawet jeżeli liderzy mogą się dogadać, w co też nie za bardzo wierzę, bo Janusz Korwin-Mikke z takich emocjonalno-psychologicznych względów chyba nie ma zdolności do współpracy z kimkolwiek. No ale powiedzmy, że taktycznie mógłby to zrobić, jakiś taki sojusz zawiązać. Wydaje mi się, że to jednak jest kompletnie inny elektorat. Nie sądzę, że wyborcy Janusza Korwina-Mikkego, którzy w znacznej mierze wcześniej głosowali na Janusza Palikota, nie oszukujmy się, dzisiaj pójdą ramię w ramię z kibicami czy też narodowcami podpalać tęczę. Wydaje mi się to nierealne, chociaż oczywiście pewne wspólne elementy w programie warto powiedzieć, się że ten zdarzają. Jeden bardzo ważny. Natomiast tak czy inaczej wydaje mi się, że to jest trochę rozmowa z gatunku z życia chrząszczy. Znaczy, mówimy o ugrupowaniach, formacjach, które mają 1-2% poparcia i to tak raczej dość okazjonalnie. Jeżeli to może coś zamieszać na scenie politycznej, no to tylko ewentualnie, gdyby powiedzmy Radio Maryja jakoś ich wsparło, to oni są podobne w stanie zdobyć jakieś 3-4% głosów i po prostu odebrać te głosy PiS-owi, no i na przykład teoretycznie sprawić, że PiS znowu tym 1% przegra z Platformą, ale nie wydaje mi się, że oni zamieszają. Warto wspomnieć o jednym elemencie, który łączy obie te partie, czyli bardzo ciepły stosunek do narracji Rosji i Kremla, przede wszystkim w kwestii Ukrainy. Tutaj te partie są bardzo wspólne i być może na tej płaszczyźnie współpracy uda im się zawiązać. Bardzo dziękuję. Marcin Dzierżanowski Wprost. Dziękuję, miłego dnia. I Agaton Koziński, Polska The Times. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Proszę pana, nie wiem, czy pan jest już przygotowany, czy nie jeszcze? Jestem gotowy na wszystko, proszę. Jest pan to bardzo dobrze. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale przemoc nigdy nie jest odpowiedzią. Nie rozumiem. Proszę no rozwinąć. Ale odpowiedzią jest taka, na co? No właśnie, bo jeżeli pytanie brzmi, co nigdy nie jest odpowiedzią, wtedy odpowiedzią jest przemoc, choć ona nigdy nie jest odpowiedzią. Proszę pana. Zgadza się pan ze mną? Nie wiem, czy się z panem zgadzam, bo nie rozumiem. Chodzi o to, że wczoraj zaistniała taka niezręczna sytuacja w naszej rozgrywce szachowej między tak. popołudniem a poranką. A, o szachy chodzi, proszę bardzo. I chodzi siłą, o bicie, tak? Siłą, tak, nasz skoczek został uprowadzony i wyprowadzony z szachownicy. Nie, to nie jest nigdy rozwiązanie. To nigdy nie jest rozwiązanie i my musimy jakoś na to zareagować, chociaż mamy zwykłe serce na dłoni, jesteśmy przyjaciółmi. Rogami, proszę pana. Nie. Nie? Nie. Proszę posłuchać, co my dzisiaj zrobimy. No więc decydujemy. Bicie Hetmanem z D8 na D7. Ich goniec także został siłą usunięty z naszej szachownicy. To otwiera dwie przekątne białopolowe. Dodatkowo Hetman wspiera białopolowego gońca, a i obie wieże mają pole do sporych harców i już czujemy smak łychrego, rychłego nawet zwycięstwa. To się szybko skończy, proszę pana. Ale wie pan, łychre zwycięstwo... Jest nawet lepsze. Nie, to jest po prostu takie zwycięstwo, wie pan. Bo tam rychłe to jest takie ten, ale łychre to... To się aż boję pomyśleć. Urywki z rozrywki. Łychro pan zobaczy, jak to wygląda. To czy łychro mogę zaczynać? Wojciech Zimiński. Dzień dobry, tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Właściwie to ledwo do państwa mówię, bo jestem trochę chory. Nie mogłem dodzwonić się do lekarza, bo widocznie telefon też nie był zdrowy. Wsiadłem więc do autobusu, który jechał bardzo wolno i rzęził jak gruźlik. Obok mnie stał jakiś pan, chyba chory też, bo słaniał się na nogach i bełkotał. Walkę z gorączką i osłabieniem utrudniał mi ten towarzysz podróży, gdyż cały czas wpadał na mnie i trącał. Nie miałem ochoty na rozmowę, ale w końcu zebrałem się w sobie i postanowiłem się do niego odezwać. Najpierw jednak lekko odepchnąłem go, kiedy po raz kolejny pokładał się na mnie. Facet powiedział wtedy mniej więcej coś takiego. No nie bardzo zrozumiałem. Może także dlatego, że znów na mnie wpadł i nie miałem czasu, żeby się zastanowić nad tym, co powiedział. Przytroczyłem go więc krawatem do słupka, na którym wisiał kasownik. Chyba należy mi się od pana to magiczne słowo, powiedziałem do faceta. Facet spojrzał na mnie zaintrygowany moim postulatem. Na niskim, spoconym czole przez chwilę malował mu się nadnaturalny wysiłek i wreszcie błysnęło mu oko i powiedział: abrakadabra. I usunął się na podłogę. Więc wysiadłem. W poczekalni przychodni była kolejka chorych. W powietrzu latały wirusy wielkości czmieli, a ściany były aż spocone od gorączki. Panowała zupełna cisza, gdyż wszyscy chorzy siedzieli w maksymalnym skupieniu. Lekarz wzywał pacjentów z czeluści gabinetu, a głos miał tak słabiutki, że prawie był niesłyszalny. Wszyscy siedzieli wychyleni w stronę gabinetu, wyglądając przez to jak pasażerowie autobusu na zakręcie. Od czasu do czasu ktoś wchodził do gabinetu, ale nikt nie wychodził. Albo było drugie wyjście, albo lekarz od razu układał chorych pokotem na podłodze. Jakoś nie zachęciło mnie to do wejścia i zrezygnowałem. Powiedziałem abrakadabra i wyszedłem. Medycyna naturalna w takich jak mój przypadkach zaleca samobójstwo. Nie poddałem się jednak i zacząłem uporczywie zdrowieć, gdyż pomyślałem, że tylko zdrowy mogę zasilić szeregi walczących o zdrowie. Abrakadabra. Abrakadabra panu też. Łychrego zdrowia pan. Łychrego, wszystkiego łychrego pan. Wojciech Zimiński, bardzo serdecznie panu dziękuję. A dzisiejsze posunięcie nasze na szachownicy podsumował i właściwie przeanalizował Wojtek, lat 10, ale Jaś, lat 12, który także jest naszym ekspertem, potwierdza, że to jedyny słuszny ruch. Tak to czy się mogę kończy, coś powiedzieć pana. Jeszcze, proszę pana? Musi pan? Może. Gongoły już zimują, proszę pana. A pana też wzięło. A wie pan, co to jest gongoł? Wiem. Tak? Tak. No to niech pan w Gongolii powie. Mieszka. W Gongolii? Tak. Tak. Jest takie państwo, Gongolia. Tak. To taki wodny ptak jest. Tak. Sprawdziliśmy. Anna Regulska, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Łychrego. Now this here's the story of Abigail Rocket Blast. This one's silly. Oh well, oh well, you changed your name to Abigail Rocket Blast. Just 16, you were knocking at the age's door. Because the silver screen is what a movie queen lives for. They gave you amazing dreams and big